zi, cântare veni, când cu sfinții lui ne-am întâlnit. Noi vom spune atunci cum am biruit și vom înțelege totul în acea zi. Dacă suntem în nevoi chiar de lucruri pământești, adăpost nu avem și pâine, însetat să înaintăm. Noi ne încredem în Cel Sfânt și ascultăm de-al Lui cuvânt și vom înțelege totul într-o zi. Într-o zi, când va reveni, când cu noi vom spune atunci cum am biruit și vom înțelege totul în acea zi. Încercări din zi de zi și nu știm ce va veni, însă Domnul ne conduce, ce-a promis va împlini. Noi ne credem în Cel Sfânt și-L urmăm prin legământ și vom înțelege totul. Într-o zi, într-o zi.